peni omo te te ranga ya baloba e di ba pe bombara mo te bando na e na le biko si pote potara zoka pasire ki pizoni e boy ko di ba e na sengi la bako na yo ya bolingo mama na e ba be a bina ere ki se mosaka Baba na kabwa oho, mama Baba na nenga moni kambwela ni mikoloe Sanza e kongaranga ata kolalae Tongo etane linga na katalo baso Libane lukine bapase ya moto Nakanga mote mahondo na ho Mama na kumbeli ya motete langa ya barobae Di mape bomba na mote bahondo dae Na le biko si porte pota na zoka Pasire ki pizzo ni e boiko ni bae Na sengilo bako na yo ya bolingo mama Na imape ya pinda erengi se mosaka Mama na kabwa oho mama Mama na nenga honi kamwela ni mikoloe Sanza e kongaranga ata kolanga e Tongo etane linga na kachalo baso Kipale lukine bapase ya moto Nakanga mote mahondo na ho Ni para ni ni sanga mi beko pokana loba obato bakamo presence ando na homele consolación ya bote maraga nalelie dona ya mama nandi bate matana mo pasi nazala kako sekana mwasoni e pana ye mama na koma juste abute ya jeune boya mama batikera ngai ngonga na tozo omo nalelie dona ya mama nandi bate matana mo pasi ye ye kambela li bapulo te amote bana ngapa baba nasala ni ni he baba Kopi lokola neko lota obakina ya zoto nyose bujeho Naleli endona ya mama, nandi bate banda na mopasi ye Nazala kako seka na mwasoni, epana ye mama na koma jiste Ambute ya jena boya mama, batike langa ingonga na zoto uho Naleli endona ya mama, nandi bate banda na mopasi ye ye Ikabwela ni bambulo te ya mote mananga bambara Nasala nini ye bambara Kopi lokola nekolota obakila ya zoto nyose bujeho Naleli endona ya mama Nandi bate banda na mopasi ye ye Angambanga Ibala nini ezanga bipeko mpoka na loba o bato bakamwa o presence ya ndonda romele consolation ya bote baranga naleli endonda ya mama nandibate banda na mopanzi nazalaka koseka na mwasoni epa na ye baba na koma juste ambuteyage na boya mata batikela ngai ngonga na toba o naleli endonda ya mama nandibate banda na mopanzi ikabwela libapulote ya mote bananga bambanga nasola dini ye baba Kako biloko la nengo dota Obakila ya zoto nyose kuchemo Naleli ye ndonda ya mama Nandi mate banda na mopanzi ye Dona